is natuurlijk een prima uitlaatklep om eventjes je tijd mee te besteden. Ja, behalve even rust van alles om je heen brengt gamen ook verschillende voordelen met zich mee. Directeur van Trimbos Instituut Rutger Engels legt de positieve aspecten van gamen uit in een video van Jelinek. We hebben overzichtsstudie gedaan naar de effecten van gaming bij jeugd. En dan zie je dat jongeren die veel gamen, dat die vooral bij online gamen, dat ze wat socialer worden, dat ze sociale vaardigheden daar opdoen en trainen. Dat ze hun cognitieve vaardigheden vaak versterkt worden. Door bijvoorbeeld, leren meer strategisch te denken. Planning bijvoorbeeld, dat in veel games moet je ook behoorlijk plannen. Dat soort ruimtelijk inzicht, dat soort cognities, zoals we dat noemen, cognitieve vaardigheden, die worden er wel door ontwikkeld. Ja, gamen is dus een ontsnapping van de werkelijkheid. Even niet denken aan negatieve gebeurtenissen, maar één van de 1000 verschillende gamewerelden ontdekken. Het klinkt misschien zelfs een beetje magisch, maar het brengt ook gevaren met zich mee. Rutger Engels vertelt over deze gevaren. Gamen worden zorg wanneer jongeren bijvoorbeeld niet meer slapen. Dus wanneer ze het ook nog 's nachts in hun bed bijvoorbeeld blijven doen en dan niet meer aan een goede rust toekomen. Het wordt lastig als jongeren gamen eigenlijk het sociale leven gaat vervangen. Dus dat ze zoveel gamen dat ze eigenlijk niet meer naar buiten komen, met vrienden contact hebben. Maar de meeste zijn natuurlijk goed in staat om dat te combineren. Gameverslaafd zijn is iets om serieus te nemen. Het is erg gevaarlijk voor je eigen welzijn en het kan je in een compleet ander mens veranderen. Ex-gameverslaafde Michiel Smit schreef een boek daarover, over zijn verslaving. Hij vertelde over zijn jeugd bij 1 Vandaag. Had gewoon niet, ben je 12, 13, dan heb je gewoon niet de kracht om jezelf eruit te trekken. Op mijn 19e viel echt het kwartje, ik stop dus niet. Ik heb nu bijna mijn hele tienertijd weggegamed. En ik keek ook even naar voren en ik dacht van, maar als ik 21, 22 ben en ik ben weer hier, nou dan, ja, ik heel morbide eigenlijk, maar ik wist toen ineens, ja, maar dan maak ik er gewoon een eind aan. Dan spring ik van een hoog gebouw, ik spring ergens voor. Ik had die wereld na een tijdje zo erg nodig om mijn portie kracht te voelen in de wereld, want ik voelde dat ergens anders even niet meer, weet je. Leraren vonden dat ik maar moest blijven zitten, leeftijdsgenootjes, die riepen alleen maar Michieltje, debieltje. In mijn voetbalteam was ik het meisje geworden. Dat ging allemaal een beetje mis, toen ging er even een spookrijder over me heen, dus ik was helemaal, wat voor wereld is dit? En die gamewereld was zo helder en die gaf echt een soort van, oké, fijn. Ik stond echt wel een aantal keer op het punt om het gewoon, ja, bijna mijn ouders in de armen te vallen en te zeggen, Jezus Christus, dit is helemaal niet goed, dit is helemaal niet oké. En dat kun je dus gewoon echt 10 jaar lang niet doen. Maar je kan het ook gewoon wel doen. En dat had mij gigantisch veel bespaard als ik dat wel had gedaan. Fortnite, League of Legends, Sims of misschien wel Minecraft. Ja, deze spellen worden door miljoenen mensen gespeeld, waaronder door heel veel minderjarigen. Het is in die fase van hun leven belangrijk om erop uit te gaan, buiten met vrienden te zijn en om naar school te gaan. Maar in plaats van dat gaan ze liever achter een spelcomputer zitten. Nu ben ik heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt. Vind jij dat minderjarige jongeren minder moeten gamen? Denk jij dat het schadelijk is voor hun ontwikkeling, of vind je het onzin en moeten ze gewoon lekker van hun spelletje kunnen genieten? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Dus er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Ik ben erg benieuwd naar jouw mening. Ja, misschien vind je het onzin of ben je het helemaal mee eens. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Wees welkom. Santana met Michelle Branch met The Game of Love op NPO Radio 1. Fortnite, League of Legends, Sims of misschien wel Minecraft. Ja, deze spellen worden door miljoenen mensen gespeeld, waaronder door heel veel minderjarigen. Het is in die fase van hun leven belangrijk om erop uit te gaan, buiten met vrienden te zijn en om naar school te gaan. Maar in plaats van dat gaan ze liever achter een spelcomputer zitten. Ja, heerlijk, ik heb het ook veel gedaan. Nu ben ik heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Vind jij dat minderjarige jongeren minder moeten gamen? Denk jij dat het schadelijk is voor hun ontwikkeling, misschien wel voor hun toekomst? Of vind jij het onzin en moeten ze gewoon lekker van hun spelletje kunnen genieten? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Ja, ben je het hiermee eens of oneens? Laat het weten. Misschien heb je wel een ander beter idee hoe we jongeren kunnen motiveren om zo min mogelijk achter de computer te gaan zitten. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen dus. Mocht je dus niet kunnen appen, dan heb je ook nog de app inderdaad, waarbij je dus ook een spraakbericht kan sturen via de gratis NPO Radio 1 app. Dan kan je op het microfoon icoontje drukken en ingedrukt houden. Dan komt hij bij mij binnen en dan kan ik hem voor je afspelen. Maar dus ook bellen naar 0800-1121. En dat heeft dus ook Wouter gedaan. Hallo Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Ja, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Nou, ik vind dat de overheid daar geen recht toe heeft. Ik vind wel van de overheid taak om voorlichting te geven dat het voor overgewicht, et cetera, niet goed is, zeg maar. Ook beweging. Sociale vaardigheden in de praktijk. Want online sociale vaardigheden trainen is leuk en aardig, maar dat is nog niet de realiteit. Maar ik vind ook wel een verantwoording voor de ouders daarin. Om de kinderen toch gewoon zoveel mogelijk naar buiten te sturen. Om ook gewoon onder de aandacht van de anderen de realiteit sociale contacten te blijven. Ik vind dat toch wel heel belangrijk. Tenminste, dat, maar je kunt natuurlijk ook sociale contacten zoeken online, hè? Op internet, ja, maar dat is viral. Ik vind dat geen echte contacten, zeg maar. Hmm. Dan heb je het voornamelijk over een spelletje, ja. Mijn kinderen die kijken ook Fortnite-filmpjes van al die idiote vloggers. Mm. Waar ik met een groene schil aan zit te ergeren. Maar ik vind ook wel van ik heb wel zoiets van een uurtje per dag vind ik meer zat. Eigenlijk. Maar voor een minderjarige, voor een kind om even te gamen, een uurtje, dat is prima. Mm. Maar als het dus 3 of 4 uur is, dan maak je al snel zorgen, denk ik, als vader. Ja, maar ik vind ook gewoon, kijk, als het de hele dag loopt, de zijkregen naar buiten, ben ik minder streng. Maar ik heb wel zoiets van, zolang het droog is, ze kunnen naar buiten, ga lekker naar buiten. Dus ten eerste is het gezond, ten tweede word je niet zo lui. Mm. Want die jongeren, ook in mijn werkomgeving zie ik dat die jongeren gewoon lui zijn. Want die houden bij papa en mama de handen wel op van, pap, mag weer wat geld. Ja, dat zie ik ook in de omgeving. En ik heb wel daar zoiets betwijfelingen over. Want de ouders die zijn dan te druk met werk, allebei een baan, om de lasten te kunnen dragen. En dan laten ze de kinderen een beetje op hun beloop. Ja. Zo zie ik het een beetje. Maar misschien zie ik het heel zwart-wit. Maar ja, zo zie ik het wel gebeuren, zeg maar. Want het is ook wellicht makkelijk, hè, voor een ouder. Ja, ook gemak, want dan hebben ze geen zin of zijn ze moe en hebben ze dat voor. Ja, ik vind dat aan de ene kant begrijpelijk, maar aan de andere kant vind ik het wel smoesjes, want dat is onderdeel van opvoeding om sociale vaardigheden ook over je op je kinderen af te brengen. En ik vind wel dat daar ook gewoon een verantwoordelijkheid ligt bij de gamefabrikanten om daar ook wel een waarschuwingsetiket erbij te plaatsen. Ook bij die volgers, want die volgers die baat bij zoveel mogelijk abonnees. Snap ik allemaal. Dat is een verdienmodel. Ja, floppers zijn dus mensen weer die dus filmpjes maken over games, bedoel je eigenlijk, hè? Ja, Justubber en wat hebben ze allemaal nog meer. Ook die Enzo Knol is ook zo'n figuur. Leuk en aardig, maar ja, ik heb wel zoiets van, ja, dat is allemaal leuk. Af en toe kijk ik wel eens mee en dan kan ik ook wel eens een beetje, kan ik wel af en toe lachen. Maar ik vind dat is niet de realiteit. Ja, voor hun, maar voor jou niet. En je zei voorlichting. Op scholen, is dat ook nog een optie? Ja, Ja, in die zin van wel. Want ik vind, nou, zoals de afgelopen anderhalf jaar... mijn kinderen mochten niet de gymzaal in. Mochten niet gymmen. Vanwege of dat ze thuis niet naar school mochten. Maar ja, dan is de lichamelijke ontwikkeling ook achtergesteld, zeg maar. Dus ik vind daar ook wel een taak, zeg maar... dat er ook gewoon genoeg lichamelijke opvoeding krijgen op school. Maar ja, dat is de afgelopen anderhalf jaar niet gebeurd. Maar ik vind wel daar een oorzaak is, zeg maar, ook wel dat de scholen daar zoveel mogelijk... daar ook wel iets over zeggen van, ja, het is leuk en aardig. Probeer ook zoveel mogelijk om met elkaar buiten dingen te doen. Of, heb je het gevoel, Wouter, dat gameverslaving serieus wordt genomen? Nee. Je hoort er te weinig over. Ze hebben het allemaal over rookverslaving, alcoholverslaving of gokverslaving, maar nooit iets over gameverslaving, eigenlijk. Nee. En ik vind bijna 90% van kinderen uit de lagere school gamet dus regelmatig. Ja, maar dat is net zoals, met bijvoorbeeld met TikTok, zeg maar, is ook allemaal leuk, die filmpjes met danspasjes, et cetera, et cetera. Maar die mogen pas eigenlijk vanaf 13 jaar. Maar dat is allemaal zo makkelijk te omzeilen om een account op TikTok te krijgen. Dat is voor een baby van 3 jaar te realiseren. Dus in die zin, ja, de gevaren van te veel online te zijn, dat is aanzienlijk aanwezig. Maar om daar een avondklok voor in te stellen, dat vind ik dan weer overdreven. Maar ik vind wel dat daar de ouders meer in moeten springen erop. Ja. Ja, maar sommige ouders kunnen dat dus niet. Dus er zou een avondklok wellicht wel handig kunnen zijn. Ja, maar je kan ook gewoon de stekker van je modem eruit trekken en dan hebben ze geen internet meer. Ja, zo, als ze niet luisteren, trek je gewoon de stekker eruit. En dan hebben ze gewoon pech. Ja, zo simpel ben ik dan. Maar de ouders, die hebben het ouder gezag meer over de kinderen, laat ik het zo zeggen. Wordt dan gewoon over hun heen gelopen. Ja, duidelijk, Wouter. Dankjewel. Je hebt je punt gemaakt. Ja, is goed, Mai. Tot ziens. Joe. Hey, doei, doei. Ja, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Dat is dus de stelling. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Misschien heb je wel, ken je wel mensen in je buurt waarvan de kinderen gameverslaafd zijn. Hoe ervaar jij dat? Wordt het wel serieus genomen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren van tegenwoordig dus niet gameverslaafd worden? Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Kayo gedaan. Die zegt, hey, goedemorgen Mai. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk inderdaad dat gameverslaving een probleem is, maar niet meer of minder dan iedere andere verslaving. Ik ben van mening dat bij kinderen de ouders verantwoordelijk zijn om grenzen aan te geven. Dit hoeft niet wettelijk vastgelegd te worden. Groetjes Kayo. En Tom zegt, ik heb zelf mijn HAVO niet gehaald omdat ik superveel gamede. Het was een soort wake-up call van, ik moet nu even minderen. Gelukkig is dat gelukt en ben ik nu super blij met mijn sociale contacten en werk. Ik game nu af en toe nog. Sims is te leuk om ervan weg te blijven. Ja, dit zijn dus reacties. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Gamen kan dus ook veel invloed hebben op iemand in zijn leven als diegene het niet kan balanceren. Tim is iemand die dit heeft meegemaakt en dat was niet altijd even fijn. Hij doet zijn verhaal bij ons. Ik ben op vrij jonge leeftijd gaan gamen. Ik keek vroeger altijd met mijn broer. Die zat dan op de computer, daar zat ik dan naast. En toen keek ik een beetje op naar hem van, oh, ik wil ook zo goed kunnen gamen of dat wil ik ook doen. En uiteindelijk kreeg ik mijn eigen computer na heel veel aandringen bij mijn vader. En toen begon eigenlijk de drama. Ik kwam erachter dat ik veel liever met mijn online vrienden ging gamen dan dat ik buiten ging voetballen. Mijn school leed er ook heel erg onder, want ik haalde mijn HAVO niet meer. En dat zorgde ervoor dat ik VMBO moest doen. Ik moest dus een niveau lager doen. En dat was een soort van wake-up moment, want mijn hele leven werd omgegooid. Ik had een soort van plan gemaakt, dan ga ik naar de hogeschool. Maar toen moest ik opeens naar het MBO toe. En toen ben ik mezelf eigenlijk een beetje gaan forceren om niet meer lang te gamen, maar om de focus te leggen op mijn leven daarbuiten. Om die balans te vinden. En als ik nu terugkijk, ik heb nu echt de leukste baan, mijn droombaan. Ik heb de leukste vrienden. En ik zit liever buiten of ik wandel liever buiten dan voor een scherm zitten. En het gaat dus echt om die balans. Ik game nu nog steeds, maar wel met mate. En die balans vinden is soms heel moeilijk. Maar ik weet zeker, als je eraan werkt, dan kom je er wel echt. Maar ik snap ook dat het is gewoon heel moeilijk om soms uit die sleur te komen, aangezien het wel echt heel erg leuk is. Dankjewel, Tim. Ja, vind jij dat minderjarige jongeren minder moeten gamen? Denk jij dat het schadelijk is voor hun ontwikkeling? Of vind jij het onzin en moeten ze gewoon lekker van een spelletje kunnen genieten? De stelling is, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. De stelling is dus, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Wanna Be Started Something van Michael Jackson op NPO Radio 1. Ja, we hebben het over gamen. We praten aan de hand van de stelling, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Ja, ik ben benieuwd naar jouw mening. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Janine die appt, mijn zoon gamet altijd erg veel, maar ik weet nooit zo goed wat ik er tegen kan doen. Hij haalt goede cijfers en heeft veel vrienden, dus ik kan ook zeker niet klagen. Ronnie zegt, ik ben zelf gameverslaafd geweest. Ik deed het bijna elke dag en nacht lang. Het is vooral belangrijk dat je je eigen leven er niet onder leidt. Mocht je er last van hebben, praat er dan vooral over. En er is gebeld naar 0800-1121 door Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Hi, Mark. Hi. Ja, de stelling is dus, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Ik hoor je haast niet. Oh, dat is Mark? Ja, ik hoor jou via de radio, maar niet via de telefoon. Oh, nou dan moet je misschien... Heb je je telefoon aan je oor? Ja. Dat is raar. Probeer eens nog een keer even te bellen. Ja, dat doe ik. Dan gaat mijn regisseur er meteen achteraan. We hebben het dus over gamen. Hoe is jouw ervaring daarmee? Misschien heb je kleinkinderen, zelf een zoon of dochter die dus gameverslaafd is geweest. En hoe heb je dat ervaren? Hoe ging je ermee om? Laat het weten via 0800-1121 of appen dus. En we hebben dus als het goed is Mark weer. Mark? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat we elkaar nu goed verstaan. Ja, nou, zo gaat het beter. Hey, we hebben het over gameverslaving. En de stelling is dus eigenlijk, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Want in China is dat wel het geval. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik heb een bodemzoon en die is verslaafd geweest. Hij is daar ook in een kliniek voor opgenomen geweest. Want bij hem was het echt, je moet ook wel bij zich, hij heeft lichte vorm van autisme. Mm-hmm. Dus die hebben echt oogklep op. En ja, ik ben natuurlijk chauffeur en toen de tijd reed ik internationaal. En ja, mijn vrouw is natuurlijk iets milder als ik. Maar gelukkig is dat allemaal goed gekomen nu. Dus hij heeft nu een baantje en hij studeert social work. Dus, fijn. Ja. Dat is allemaal wel goed gegaan, maar het was zeker een probleem. Ja, want heb je het gevoel dat het probleem gameverslaving wordt onderschat? Want je hoort er toch relatief nog weinig over als het gaat in mijn eigen omgeving bijvoorbeeld. Ja, ik vind het ook zeker een probleem. Want als ik dat zag, zeg maar, want ik heb natuurlijk met de kliniek ook, dan worden de ouders heel erg bij betrokken. Dus je krijgt ook één op één gesprekken. En heb ik ook heel veel gesprekken met hem gehad. We hebben ook echt zitten janken als twee kleine kinderen. Mm-hmm. En dan komen er toch wel dingen naar boven, zeg maar. En ik zeg dat het heel erg onderschat wordt. Ja, en wat voor, ik weet niet of het iets te persoonlijk is, maar wat voor problemen kwamen er uiteindelijk uit? Wat was uiteindelijk de reden dat hij helemaal in het gamen terecht kwam, in die tunnel? Ik zeg al, hij is een samengesteld gezin en hij heeft weinig contact met zijn vader. Ja, ik was natuurlijk ook niet veel, dus die dingen zijn er toch echt wel een soort gemis. En dat is natuurlijk heel persoonlijk, want natuurlijk elke gamer heeft weer andere problemen, mm-hmm. of misschien niet. Maar ik zeg al, gelukkig is Berman al heel goed weer op zijn pootje terechtgekomen. Alleen het nadeel is, je komt dan terug uit zo'n kliniek en dan wordt er geadviseerd om bijvoorbeeld niet een computer meer in huis te hebben. Snap je? Hij woont nu op zijn eigen. Hij heeft social works als studie. Dus ja, die beste jongen moet toch een laptop hebben. Maar is zijn gameverslaving zo sterk dat bijzien van een computer dat het dan gaat kriebelen? Ja, maar daar is gelukkig bij hem nu dus helemaal verleden tijd. Maar ik kan me wel voorstellen, want dan je staat er voor een dilemma, snap je? Je kind moet toch studeren, want dat is toch zijn toekomst. Ja, en dan... Ja, ik zeg al, dan zit je toch met een laptop of computer die je thuis moet hebben voor zijn studie. Ja. Maar ja, dat is nogmaals bij hem gelukkig allemaal goed gekomen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er best wel een dilemma is. En ik vind dat er weinig aandacht voor is. Hey, hoe lang heeft het traject geduurd, Mark, uiteindelijk? Ik denk dat hij, Natuurlijk ging op een gegeven moment ging bij hem alles natuurlijk fout. Want hij ging natuurlijk niet meer naar school. En zijn sport ging eronder leiden, want hij had al natuurlijk een uitweg. En uiteindelijk dan gaat het ook wel een kwartje vallen. Ja, dan ga je steeds verder. En uiteindelijk kom je dan in het traject van, zeg maar, dat hij hulp krijgt en hij wordt opgenomen. Ja, en dat is best wel een pittige ervaring voor hem geweest natuurlijk. Voor ons ook, want hij is gewoon 3 maanden of 4 maanden intern. Hm. Maar ik zeg al, het heeft hem, alleen maar wind aangelegd op het moment. Ja. En wat voor spel was het waar die verslagen was? Weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk mijn eigen nooit in verdiend. Want ik ben helemaal, wat dat betreft, technisch met computers. En daar heb ik me eigenlijk nooit in verdiept. Maar ik zag wel natuurlijk wel op een gegeven moment, want ja, dat zie je dan. Dan komt er weer een scherm bij en dan komt er weer dit bij. En de mode moet weer anders. Het moet allemaal beter en sneller. Dus ja, je merkt dat zelf wel. Kijk, en nou zijn wij natuurlijk zelf de pet aan, hè? Snap je? Vaak ligt het wel bij de ouders zelf. Ja, ik ben ook niet zo'n persoon die zegt, nou, je mag een uurtje op de computer per dag. Misschien achteraf, misschien wel het beste geweest, maar... Snap je, ik heb nog een dochter die thuis woont en die heeft totaal geen probleem mee, snap je? Dus ja... Ja. Het is allemaal heel dubbel, maar ik vind wel dat er meer aandacht voor moet zijn. Hey, en de stelling is dus, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Hoe kijk je, ja, wat vind je eigenlijk daarvan? Daar vind ik dat te ver gaan. Ik zeg nogmaals, je moet echt, als ouders zijn, dan moet je wel controleren. Ik denk dat daar toch meer de meeste, zeg maar, waar dat, de eerste prioriteit ligt bij de ouders zelf. En dan moet je inderdaad, ik zou landelijk wel een keer iets aan laten merken, zeg maar. Dat, iets... Maar volgens mij is het probleem juist dat de ouders natuurlijk niet altijd kunnen controleren. Nee, dat is het probleem, dat klopt. En zeker als je ouders hebt die allebei werken. Dan is het natuurlijk vrije blijheid. Maar ja, nogmaals, ik vind... Kijk, als jouw kind vaak op zijn kamer zit... Ga eens een keer kijken en... snap je... Je hebt zo gezien of hij aan het game is of niet, hè? Mm-hmm. Ja. Maar dit is en blijft een probleem. Snap je? Kijk, met alcohol zie je het. Met drugs zie je het ook. En hier zie je het niet aan. Je merkt alleen aan zijn gedrag dat hij anders is. En hoe merk je dat qua gedrag, dat het dan anders is? Ja, dat je volgt niet meer school gaat en sport niet meer gaat doen, snap je? Dus die dingen, uitweken zoeken om maar toch te kunnen gamen. Maar ook, worden ze dan agressiever, bozer? Of... Nee, helemaal niet. Dat probleem was het niet. Maar hij heeft slaapgebrek, snap je? Dus zijn grenzen gaan verleggen. Dus omdat je het ook niet naar school gaat, later uitslapen of langer uitslapen en dan... tot diep in de nacht door blijven gaan. Ja. En daar merk je natuurlijk aan. Maar ja, dan ben je vaak al te laat. Ja. Maar wat dus. Fijn dat je bonuszoon er overheen is gekomen. Ja, ik zeg al, maar dat heeft natuurlijk ook met zijn autisme te maken. Want dat zijn natuurlijk wel jongens die op een gegeven moment... als die een opdracht krijgen, die gaan er helemaal voor. Dus ik moet zeggen, ik ken hem in principe eigenlijk niet meer terug. Hij is echt 90 graden omgedraaid. Wat fijn. Heel sociaal nu, dus gelukkig wel. Goed om te horen, Mark. Dankjewel. Dankjewel voor het bellen, hè? Graag gedaan. Tot ziens. Fijne uitzending nog. Dankjewel, komt goed. Ja, de stelling is, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Mark die vertelt uit zijn eigen ervaring dat zijn bonuszoon dus een gameverslaving had. Hij vindt dus wel dat een avondklok te ver gaat. Maar dat het wel belangrijk is dat ouders consistent blijven controleren. Ik ben benieuwd naar jouw mening over gamen. De stelling is dus, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Je bent dus welkom om te bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kunt dus ook nog een spraakbericht sturen via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kun je op het microfoon-icoontje drukken, ingedrukt houden en dan komt hij bij me binnen en dan kan ik hem voor je afspelen. Er is ook nog geappt door Erik die zegt, ik vind eigenlijk dat ze alle games moeten afschaffen. Kinderen komen niet meer buiten. En er is gebeld naar 0800-1121 door een andere Mark. Goedemorgen, Mark. Ja, hallo. Hallo, ik hoor niks. Ik denk dat je in de verkeerde lijn... We gaan even in de andere lijn gooien. Even kijken. Wordt daar gewerkt? Ja, even kijken. Mark? Mark? Ja? Hoor je me nu wel? Ja, ik hoor je. Ik doe het zo... Ja, ik hoor mezelf ook terug. Maar dat hebben we volgens mij nu opgelost. Ja, te gek. Ja, nou, het is interessant, want ik zat gisteren in de Noord-Zuidlijn. En toen zag ik een jongetje appen met zo'n telefoontje. En toen zei hij van, goh, ben je nou zo aan het gamen? Nee hoor, ik ben lekker naar muziek aan het luisteren. En maar zit je wel eens te gamen? Nou, ja, wel eens. Maar ik merk wel dat ik eronder leid. Want dan zie ik mijn vrienden minder. Mm-hmm. En dus de kinderen zijn wat bewuster aan het worden. Dus ze merken ook, ze zijn ook bewuster aan het worden dat het, dus ook, dat het ook een verslaving deed. En er was een andere jongen die aan het praten was en waar het telefoontje park op de grond viel. En ik vroeg het ook aan hem. En hij zei, nee hoor, ik ben nou ook niet aan het gamen, want ik thuis game ik ook bijna niet meer. Want ja, ik merk wel dat ik dat mijn school eronder leidt. Dus ik heb mijn vrienden en zo. Dus die kinderen zijn wel meer bewuster aan het worden. En dat vind ik wel heel interessant. Ik weet nog, ik kom nog uit de tijd dat jongeren ook verslaafd waren aan marihuana. En we gingen allemaal naar de coffeeshops. En ook nu, als je met jongeren praat, gewoon zit je nou constant te blowen. Nee hoor, zelfs oudere jongeren. Bijvoorbeeld mijn zoon is 29. En ja, die neemt wel eens een trekje of zo, weet je wel. Maar die gaat niet meer zo massaal naar de coffeeshops om marihuana te halen. Hmm. De verslaving maar goed, Mark, natuurlijk als je het over een, een marihuana-verslaving hebt, dan kun je dat natuurlijk ook zien. Bij gameverslaving zie je dat vaak niet. En misschien durven jongeren dat ook natuurlijk niet uit te spreken. Er zit volgens mij nog wel een enorme stigma rondom de gameverslaving heen. En ook wel een beetje onbegrip. Nou, wat ik wel zie is, kijk, ik woon zelf op Java-eiland. En in Amsterdam, Java-Kanen-eiland, echt heet het. En daar zie ik steeds meer jongeren op straat voetballen. Ik zie steeds meer jongeren de straat opgaan. Ik zie dat binnen tuinen bij ons wordt ook steeds meer gebruikt door jongeren. Ze spelen. En dus ik merk wel dat er toch iets aan het veranderen is. En ik denk dat het komt misschien ook wel door ouders die dat ook wel doen. Misschien hebben die ook wel een soort avondklok ingesteld. Het zou kunnen. Maar ze gaan elkaar ook opzoeken. Dus ik heb een gevoel dat er toch iets aan de hand is. En misschien heeft het ook met de lockdown te maken mee gehad. Met het COVID die we gehad hebben. Dat jongeren nu bewust zijn. Gewoon potverdomme. Het leven is zo elkaar gedonderd. Want het is zo rot om via internet om naar school te gaan. En via de computer met de leraar in contact te komen. We moeten af van dit stomme ding. En we gaan dan meer de straat op. En ik denk dat jongeren daardoor. Dus eigenlijk heeft COVID dus daardoor roet in het eten gegooid. We gaan wat minder gamen, we gaan lekker de straat. We willen graag sociaal contact, we willen graag weer. En dat is dus natuurlijk een tendens geworden, denk ik, dat mensen toch meer bewuster zijn geworden met alles. Dus ik denk dat er toch iets aan het veranderen is. En dat vind ik wel echt. Ik vind het ook superleuk. Ik kan op straat ook met ze praten, discussiëren over dingen in het leven, et cetera, et cetera. En dat vind ik toch wel een. Er is iets aan het gebeuren. Jij hebt het gevoel dus dat het zo is dat jongeren steeds vaker de straat op gaan en dat gamen wellicht minder wordt. Yes. Hey, en hoe heb jij überhaupt dat gamen meegekregen? Want je hebt natuurlijk ook het hele traject gevolgd. Ik heb vroeger ook een beetje gegamed, moet ik toegeven. En ik vond het zelfs heel gevaarlijk. Want op een gegeven moment was er een computergame. En dat kan me goed herinneren. En dat was een game waarbij je met een autootje of met een camper zo snel mogelijk naar Zuid-Frankrijk moest. En daar zat ik helemaal in. Ik vond het spannend. En dan zat je met zo'n ding te spelen. En dan rijden door Corrèze, racen door Frankrijk heen. En op een gegeven moment ontdekte ik dat ik dat ook in het verkeer had. Ik ging harder rijden. En het was gewoon gevaarlijk. En toen ben ik gewoon keihard gestopt. Ik dacht, nee, dan moet je stoppen. En toen ben ik er gelukkig vanaf gekomen. En nu rijd ik gewoon heel rustig in het verkeer. Maar toen niet. Ja. En dat is toch echt wel gevaarlijk. Dus het kan je echt beïnvloeden met in het verkeer. En dus ik heb zoiets van, nee, je moet het. En ik denk dus. Nu zie ik ook, als ik nu snelheidsduivels op de weg nu zie, die roekeloos rondrijden. Oh, dat is weer zo'n computerverslaafde. Weer zo'n gameverslaafde, beter gezegd. Dus ik heb, ik vind het toch wel. Maar dat kan je toch niet zien? Nee, dat kun je niet zien, maar dat denk je dan maar aan, omdat je dat zelf ook deed. Ja, maar dat is toch gewoon een vooroordeel die je dan toch een beetje hebt? Ja, absoluut, zeker een vooroordeel. Absoluut, zeker weten. Maar ja, dat doe je wel eens als mens, denk ik toch? Dus, ik heb ze nu zo van, ik ben ook niet met jouw stelling eens. We moeten er niet een lockdown gaan krijgen. Ik vind het, maar ja, ik hoor. Nee, we moeten een avondklok voor game, hè? Dat is, ja, dat is, maar dat gaat te ver volgens jou. Dat gaat echt te ver. Duidelijk. En vooral met wat we in China doen. ik vind het verschrikkelijk wat ze met China. China is zo'n extreem land met allemaal die dingen. Dus ik heb... nee hoor, ik wil niet... Oké, dus we gaan niet... geen avondklok. Duidelijk, Mark. Dankjewel voor het bellen. De stelling is dus... er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kunt dus bellen naar 0800-1121... of app via de NPO Radio 1 app. Misschien vind je het wel veel te ver gaan. Maar dan ben ik wel benieuwd of je een andere oplossing hebt daarvoor. Er is ook geappt door Wouter. Die zegt... goed plan zo'n avondklok voor gamers. Maar wie en vooral hoe ga je dit handhaven? Ja, dat is natuurlijk nog de volgende vraag. Ik ben benieuwd, misschien heb jij wel een oplossing. Dus hoe kunnen we dat, een gameverslaving proberen tegen te gaan? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. George Michael en Queen met Somebody to Love op NPO Radio 1. Fortnite, League of Legends, Sims of misschien wel Minecraft. Deze spellen worden door miljoenen mensen gespeeld, waaronder door heel veel minderjarigen. Het is in die fase van hun leven belangrijk om erop uit te gaan, buiten met vrienden te zijn en om naar school te gaan. Maar in plaats van dat gaan ze veel liever achter een spelcomputer zitten. Nu ben ik heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Vind jij dat minderjarige jongeren minder moeten gamen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Misschien zeg je wel allemaal overdreven, maar ik heb wel een andere oplossing. Dan kun je ook bellen naar 0800-1121. En er is gebeld door Ron. Goedemorgen, Ron. Ja, goedemorgen. Nee. Ja, ik heb een broertje. Nou, broertje, hij is inmiddels 21. Maar die is via de kerk is hij bij een afkikkliniek in Oostenrijk in het plaatsje Hallein terechtgekomen. En dat bleek een beetje raar. Daar zou hij behandeld worden voor zijn gameverslaving. Gameverslaving. Maar ze hadden daar meerdere afdelingen. Ze hadden ook seksverslaving en... Dus het was gewoon echt een afklikkliniek waarbij verschillende verslavingen dus behandeld werd. Nou, de voornaamste verslaving was van het waren ineens meestal junkies die er terecht kwamen. Mm-hmm. Wel lastig, denk ik, Ron, als je dan een gameverslaving hebt en je komt natuurlijk in zo'n afklikkliniek waar natuurlijk ook andere verslaafden zitten, dat je dan daar ook mee geconfronteerd wordt met andere verslavingen. Dat gebeurde dus ook wel, hoor. Het liep allemaal door elkaar heen daar. Maar ze hadden nog een rare methode, want dan moest hij iets ondertekenen dat hij niet meer zou gamen. En er was ook verder geen computer meer te bekennen daar in die afdeling waar hij zat. Maar toch lukte het op een of andere manier toch wel steeds op via zijn mobieltje natuurlijk. En dan, ik weet niet wat ze dan kreeg je gewoon een pak slaag, leek het wel. Oh, dat is wel heftig. Dat is een hele rare manier van afkikken. We hebben hem ook weggehaald op een gegeven moment, hoor. Maar uiteindelijk is hij dan, jullie hebben hem dus weggehaald. Hoe is hij uiteindelijk van zijn gameverslaving afgekomen, Ron? Ja, hij deed het niet meer. Hij vond het niks meer. Hij zei dat hij Hij was volgens mij wel een beetje getraumatiseerd toen hij daar vandaan kwam, hoor. Vreselijk. Ja, dat is heel erg. Ja, heel heftig. En het was een ontzettend christelijke afkikcentrum. Mm. In een plaatsje Hallein heette dat. Oké, en uiteindelijk nu teruggegaan en hij is van zijn verslaving afgekomen. Dat is hartstikke fijn ook. Ja. Wel echt vervelend van die trauma natuurlijk. Maar Ron, de stelling is dus, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Hoe denk jij daarover? Nou, ik denk dat het... Kijk, als het helpt, dan is het goed. Maar ja, ik denk dat de meeste kinderen toch wel methodes hebben om eronder... En het wordt toch eigenlijk alleen maar aantrekkelijker met doorgemaakt, ben ik bang. Mm. Dus dan krijg je dat weer, weet je. Dat is net als... Als iets niet mag, dan wil je het juist gaan. Dan wil je het juist doen. Er was net die meneer die het had over dat ze niet meer gingen blowen op het Java-eiland in Amsterdam. Nou ja, dat zie je ook. Ze hebben daar een soort beleid dat er geen koffieshop daar moet komen. Maar je moet er eens in de omgeving daaromheen komen. Ja, precies. Allemaal mensen van het Java-eiland. Ja, dus jij zegt eigenlijk dat als je het verbiedt, dan wordt het misschien alleen nog maar erger. Ik denk het wel, ja. Dat is altijd zo gebleken, hè. Hmm. Hoe meer je verbiedt, hoe aantrekkelijker het wordt. Dus een avondklok is eigenlijk geen optie. Ja, ik denk dat het toch weer te omzeilen valt. Ja. Duidelijk, Ron. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Tot ziens. Doei. De stelling is, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dus ook geappt door Wedrano. Die zegt, ik als hardcore gamer, plus minus 7 uur per dag, kan online en offline diverse manieren bedenken om te blijven gamen. Online kan je via VPN's alles veranderen en offline gaming kan nooit gecontroleerd worden. Dus heel het idee is kansloos bij voorbaat al. Groetjes, Wedrano. Dankjewel, Wedrano, voor je appje. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. 0800-1121. Of appen dus via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door John. Goedemorgen, John. Ja, goedemorgen. Ja, gameverslaving hebben we het eigenlijk over. Ja, nou ja, ik ben het op zich. Ja, de stelling is mooi, maar ik ben het er niet mee eens. Omdat inderdaad, het is gewoon niet te handhaven. Maar ik ben wel over eens dat er wel andere manieren zijn. Ik heb zelf twee kinderen die thuis die verslaafd zijn. Tenminste, eentje is er vanaf en de ene zit nog in het traject. De jongste van om er zelfstandig vanaf te komen, wel met begeleiding van school. Mm. Omdat ja, zoals jij als ouders zijn, je bent natuurlijk altijd als eerste ouders als eerste verantwoordelijk. Maar net zoals we zei, het sluipt er gewoon in. Hè? De meesten hebben toch zoiets van zitten op de computer op de slaapkamer. Hè? Waar je toch geen overzicht daarover hebt en zo. En, ja, iedereen beseft, dan ben je al dikwijls te laat. En maar vooral bij mijn jongste, die heeft het heel erg, ja, begint nu minder te worden, heel erg gehad. En ze zeiden die andere manier van ja, ze blijven het aardig. Nou, mijn dochter werd echt wel heel agressief als je ze aansprak op was maar kleine dingen over we gaan eten. Hmm. Nou, dan kreeg je het uitgelezen. Dan was van, ja, en ik zit er midden in het spel en dit en dat en zo en zo. En ja, dan wil je op een gegeven moment wel de confrontatie aangaan. Maar ja, je wil ook niet in huis hebben met alleen maar agressie erin en zo. En, ja. En hoe lang zaten ze ongeveer te gamen, John? Nou ja, mijn dochter die heeft dus die doet MBO en ja, die kwam door dat ding eens thuis te zitten. Nou ja, de thuisstudie, maar vooral voor MBO het laatste jaar, dat was maar 1 of 2 uurtjes per dag. En dan was ja, meestal kwam het rond 10:30, 11 komt ze uit bed. Dan werd dan gelijk de computer aangezet. Dan werd tussendoor, vaak tussen tijdens de school zat ze nog te gamen. En dan, ja, dan gaat door tot 2, 3 uur s'nachts. Jeetje. Ja. En ja, ik heb altijd het gesprek aangegaan. Ondanks dat ze af en toe kwaad over werd, dat ik het continu wil aangeven. Tot ze zelf ook zien heeft van, ja, ik merk het al wel. Hè. Toen is ze op school is ze naar maatschappelijk werk gegaan. En ik moet wel zeggen, die hebben haar goed geholpen. Die zijn haar goed aan het begeleiden en zo. En nou is het gewoon, ja, ze came nog steeds. Maar ze kan dan makkelijk zeggen van, joh, ik ben er tussenuit. Want het is niet alleen het spel spelen. Ze zitten ook in bepaalde Discord-groepen. Mm-hmm. Dat vraag me niet hoe of wat, maar dat hoor ik dan niet. En dan zitten ze dus met een hele groep met gamers bij elkaar. En ja, dat steunt elkaar, dat helpt elkaar. Het is ook een bepaalde community, hè, John? Ja, en toen zei ze op een gegeven moment ook wel van, ja, maar luister. Ze zei wel, het is gewoon om de realiteit. Omdat je zit in lockdown. Je kunt niet naar school. Je mist je vrienden en vriendinnen. Je kunt niet uit. Hè, mijn dochter weer buiten het gameverslaving. Er ook een straatvrees doorgekregen. Dat de stap om naar buiten te gaan wordt zo groot. Omdat de wereld voor hun in de wereld van het gamen is zo'n veilige wereld. Hè, voor hun is dat realiteit. Ja, en controleerbaar natuurlijk. Hè? Je kan zelf bepalen ja, hoe je functioneert, hoe je denkt in de gamewereld en hoe je beweegt. En dat is natuurlijk in het echte leven, ja, heb je natuurlijk met andere mensen te maken. Ja, maar ik ben wel mee eens dat de oplossing, dat valt nooit zo echt een definitief van volgens mij. Maar wat zou helpen, mijns is wel, er zijn zoveel tussen haakjes nutteloze reclames op scholen. Zoveel vakken waar ik zeg van ja, dat kan wel iets interessants doen. Maak het meer. Ik zie op nergens op een reclame op televisie, dat er al bij een programma, dat er serieus wordt gegaan over gameverslaving. Ja, ik vind dat het veel meer in de media komen. Hè, maar ook gewoon meer bespreekbaar worden op scholen en alles en zo. Ja. Denk jij dat die bezorgdheid van ouders, als het gaat over hè, gamen, dat het ook ja, komt uit een soort van onbegrip? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik ben ook zo. Ik ben zelf een vrachtwagenchauffeur. Maar ik ben wat dat betreft, ik game nooit. Ik heb helemaal niks met computers en zo. Maar voor mij af en toe zeggen ze, ik probeer me daar nou wel in te verdiepen om eens een keer mee te kijken. Niet om zelf te gaan gamen, maar gewoon ook eens een keer van, ja, waar houdt het in? Want mijn dochter die zat echt, en ik heb op een gegeven moment gewoon de stap genomen van, de computer gaat uit de slaapkamer. En gewoon bij ons in de woonkamer, zodat we kunnen zien. Dat ja. Nou, en als je dan hoort af en toe aan de taal, dat was bij sommige van spellen als bijvoorbeeld GTA en zo, waar de taal eruit komt onderling dat ik een vloek tegen tieren ja. Benaald word. En ja, dat heb ik zoiets van. Ja, het is ook gevaarlijk, want bij een spel als GTA, waar dus. Mensen dus als ze een auto moeten hebben, ze trekken iemand uit de auto, gooien hem op straat, schieten hem op, stappen in en in. Het is daadwerkelijk al gebeurd in sommige landen, ja, dat jongeren zo doorgeslagen zijn, dat ze zeggen, ja, ze zien het in een game. Dat ze de werkelijkheid en dat ze de realiteit en ja, de gamewereld niet meer kunnen onderscheiden. Ja, de virtuele werkelijkheid maakt de werkelijkheid. John, hartstikke fijn dat je even belde en je ervaringen deelde. En ook goed om te horen dat je kinderen dus nu van die verslaving af zijn gekomen. Oké, dankjewel. Dat is een mooi onderwerp. Top. Hey, we spreken elkaar. You, tot ziens. Ja, de stelling is, er moet een avondklok komen voor minderjarige gamers. Tot slot nog Julia, goedemorgen. Goedemorgen, Mai. Ja, er moet een avondklok komen. Hoe denk jij daarover? Nou, als ik John zo hoor hiervoor, dan denk ik dat het best een goed idee is, een avondklok voor gamers. Omdat hij ook zegt dat heel veel ouders er geen grip op hebben, geen idee hebben wat er in die spelletjes gebeurt en hoe dat er allemaal aan toe gaat. En ik denk als je dan een avondklok instelt, dat het het gewoon weggehaald wordt natuurlijk bij de jongeren. En dat de ouderen die er eigenlijk geen verstand van hebben, dat daar ook paal en perk aan wordt gesteld. Gewoon door iemand anders dan de ouders. Waardoor die verslaving waarschijnlijk, in mijn ogen denk ik, niet zo ver kan komen. Ja. Merk jij in je eigen omgeving dat er ook jongeren verslaafd zijn aan gamen? Toen ik vroeger op de middelbare school zat, was er een jongen die was ook verslaafd aan gamen. En dan vooral aan van die inderdaad online spelletjes die je met anderen speelt. Dus dat je ook tegen elkaar speelt en ook met elkaar chat en zo. Een jongen was echt verslaafd. En toen hebben wij daar op school ook een soort van voorlichting over gehad. Hij moest toen echt wel afkicken naar een afkikkliniek, ook al als minderjarige al. Mm. En dat was best wel heftig. En dat heeft ook wel indruk op heel veel mensen in de klas toen gemaakt. Ja. Dus dat, ik denk dat als je gewoon op school ook gewoon veel voorlichting, ook over, net zoals over drank, drugs en seksuele voorlichting, ook gewoon voorlichting over andere soorten verslaving geeft, dat er misschien ook wel jongeren het sneller bij zichzelf gaan herkennen. En misschien dan toch hulp zoeken, al is dat voor jongeren natuurlijk wel lastiger. Ja. Maar dat het misschien wel een oplossing is, in combinatie met zo'n avondklok dan bijvoorbeeld. Dankjewel Julia voor je mening. Ja, fijne dag nog. Dank je. Ja, en tot zover dit onderwerp. Straks is Mario Braakman te gast in de studio. Hij is transcultureel psychiater en gespecialiseerd in behandelingen van vluchtelingen en immigranten. Dat allemaal zo, na het nieuws. NPO Radio 1. 5:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Duitse machinisten leggen voor de derde keer in korte tijd het werk neer vanwege een loonconflict met de Deutsche Bahn. Gistermiddag begonnen machinisten van goederentreinen al met de staking. Vannacht volgde het personeel van passagierstreinen. Treinreizigers moeten tot dinsdagochtend rekening houden met flinke vertragingen. Ook het treinverkeer vanuit Nederland wordt verstoord door de staking. Zo rijdt de internationale trein naar Berlijn maar tot Bad Bentheim. En de trein tussen Amsterdam en Basel gaat niet verder dan Keulen. In Nieuw-Zeeland zijn vandaag 49 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is minder dan de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten werpt de strenge lockdown in het land zijn vruchten af. 2 weken geleden ging het land op slot nadat 1 nieuwe coronabesmetting was geregistreerd. Daarvoor waren sinds februari geen besmettingen meer gemeld. De vaccinatiegraad in Nieuw-Zeeland is nog relatief laag. Halverwege vorige maand was 32% van de volwassenen gevaccineerd, tegenover meer dan 70% in Nederland. Een leerling van een middelbare school in North Carolina is overleden nadat hij was neergeschoten door een medescholier. De verdachte is enkele uren na het schietincident aangehouden. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde op een school in de stad Winston-Salem in het noorden van North Carolina. Scholen in de omgeving werden uit voorzorg gesloten. Een vrouw van 24 uit de Amerikaanse staat Illinois is gearresteerd toen ze op het vliegveld van Hawaii een vals vaccinatiebewijs liet zien. De vrouw viel door de mand doordat ze Moderna had gespeld als Moderna. Behalve de foutieve spelling van Moderna had de vrouw ook aangegeven dat ze in Illinois woonde, maar in Delaware was ingeënt. In de vaccinatieregistratie van die Amerikaanse staat kwam niemand voor met haar naam en geboortedatum. Het weer, veel bewolking, vooral in het noorden en westen. Elders breekt vaker de zon door. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen. Goedemorgen, het is donderdag 2 september. Je luistert nog steeds naar Gaande, extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Zometeen is transcultureel psychiater Mario Braakman bij ons in de studio. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Informateur Mariette Hamer komt vandaag naar alle waarschijnlijkheid met haar rapport. Ingewijden verwachten dat zij daarin zal aangeven dat een minderheidskabinet misschien wel de enige overgebleven optie is. En een bijzondere dag voor Jamie Oliver. Vandaag komt namelijk zijn 25ste kookboek uit. En vandaag begint het Franse schooljaar, waarmee ook meteen een vaccinatiecampagne van start gaat. Mobiele vaccinatieteams komen naar de scholen om zoveel mogelijk leraren en leerlingen te vaccineren. En ondertussen is Mario Braakman bij mij aangeschoven in de studio. Hij is transcultureel psychiater en gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg voor asielzoekers en immigranten. Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan hebben duizenden Afghaanse burgers hun thuisland moeten verlaten. Zo'n 1600 mensen hebben met gevaar voor eigen leven een vliegtuig kunnen pakken naar Nederland. Maar dat was zeker niet zonder risico. It's very dangerous. A lot of people they lost their family. They died in airports. The crowds and the rush on Kabul airport, you know, that is so hostile situation. Eenmaal in Nederland aangekomen werden de asielzoekers niet overal hartelijk ontvangen. Bij een opvangcentra in Harsekamp gingen mensen uit de buurt de straat op om te protesteren. Niemand krijgt ons Harsekamp kapot! We moeten die mensen hier toch? Laat ze direct een rotland leven. Omdat we ze hier niet thuis horen, 1 op de 4 is zometeen hier vluchteling. Wij laten ons dat dorp niet afbreken door deze mensen hierop. Er zijn geen vluchtelingen, er zijn landverraders zijn dat. Oké. Okay. NSB'ers zijn dat. Ja. Die luiken we hier al niet heen, joh. We wonen niet aan. We wonen hier met 2500 mensen. En je kiet er 800 bij. Ja. Dat heeft helemaal geen zin. Ja, de gemoederen wisselen sterk onder de Afghaanse vluchtelingen die zijn geëvacueerd uit Kabul. Waar de een opgelucht is om aan het nieuwe Taliban-regime te zijn ontkomen, vreest de ander voor het lot van achtergebleven familie. En daarnaast moeten ze zich ook aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving, trauma verwerken en denken aan hun toekomst. Dit kan enorme invloed hebben op de mentale gesteldheid van een asielzoeker. En daarom is het essentieel dat zij goed begeleid worden in hun integratieproces. In de studio is transcultureel psychiater Mario Braakman aangeschoven. Hij is oprichter van de stichting Pro Persona en is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en behandeling bij asielzoekers en immigranten. Het komende uur ga ik met hem in gesprek over de komst van de vluchtelingen uit Afghanistan en wat het vluchten uit een oorlogsgebied met je doet. Jij kan ook meepraten en je vragen stellen aan hem. Dat doe je door te bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Welkom Mario. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heel even voor alle luisteraars. Wat is transcultureel psychiater precies? Goeie vraag. Dat zijn psychiaters die gespecialiseerd zijn in het diagnosticeren en behandelen van patiënten die een andere culturele achtergrond hebben. Dus wanneer tussen hulpverlener en patiënt de culturele achtergrond verschilt en je verdiept je in dat vakgebied, zeg maar, dan ben je een transcultureel psychiater. Omdat namelijk diagnostisch gezien kunnen symptomen zich heel anders uiten bij mensen uit andere culturen. En er is ook een verschil qua behandelingen tussen mensen die een westerse achtergrond hebben en mensen die dat niet hebben. Dan betekent dat je daar rekening mee moet houden. En er is dus een kleine groep, ik schat zo'n 30 psychiaters in Nederland die daarin gespecialiseerd zijn, maar een stuk of 300 die daar speciaal interesse voor hebben, voor dat vakgebied. En hoe specialiseer je dan eigenlijk daarin? Er is geen officieel superspecialisme voor, zeg maar. Je specialiseert je als je dokter bent geworden in 4,5 jaar tot psychiater. En dan is het een voorliefde die je ontwikkelt. En dan ga je daar extra over lezen, misschien wat cursussen over doen. En het is een vakgebied wat al 50 jaar in ontwikkeling is, internationaal gezien. En er is dus niet echt een hele specifieke opleiding. Als je psychiater bent, dan ben je wel gespecialiseerd als psychiater, maar dan houdt het ook op. En de rest is puur iets wat je zelf gaat doen. Hoe heb jij zelf als transcultureel psychiater de afgelopen weken gekeken naar de situatie in Afghanistan? met wat gemengde gevoelens. Niet louter en alleen negatief, moet ik zeggen. Kijk, ik behandel natuurlijk al heel lang asielzoekers en vluchtelingen. En in dit geval, oké, er zijn ook wat traumatische gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden met die, bijvoorbeeld die groep die naar Europa gekomen is. Maar er is niet echt een langdurige oorlog aan vooraf gegaan. Dus heel veel trauma's zijn op dit moment de mensen bespaard gebleven. En het is vooral die tocht naar het vliegveld geweest en wat daar gebeurd is, wat bij een aantal mensen nogal een traumatische invloed zou kunnen hebben gehad. Dus wat dat betreft ben ik daar wat positiever over als je het vergelijkt met de hele grote groepen die daarvoor gekomen zijn, waarbij niet alleen gedurende een oorlog heel wat trauma's op mensen zijn afgekomen, maar ook, en dat zie je de laatste 15 jaar steeds meer, dat de vlucht zelf, dus het fysiek van één punt naar een ander puntje bewegen, dat een zeer traumatische gebeurtenis kan zijn, afhankelijk van wat je meemaakt. Meest bekend zijn natuurlijk de rampen die gebeurd zijn op de Middellandse Zee met mensen die verdrinken of mensen die het overleven anderen zien verdrinken of moeten vechten voor dat ene reddingsvest wat er nog over is. Dus dat soort dramatische verhalen, die hoor je dus steeds vaker. Waardoor dus de vlucht zelf eigenlijk een hele grote boosdoener is. En dat is op dit moment dus die groep relatief een klein beetje bespaard gebleven. Ik denk dat misschien er een aantal mensen zullen zijn die op weg naar dat vliegveld getraumatiseerd zijn geraakt. Maar dat is niet te vergelijken met wat je normaal gesproken aantreft onder asielzoekers en vluchtelingen. Maar verder is er natuurlijk ook ontzettend veel hetzelfde. Je neemt afscheid van je cultuur, van heel veel familie en vrienden die achterblijven. En je maakt je zorgen of dat goed gaat met de achterblijvers of niet. En dus er is wel heel veel hetzelfde. Ja, we hoorden net een fragment van Harsekamp. Er zijn natuurlijk allemaal mensen aangekomen die met gevaar voor eigen leven zijn geëvacueerd uit Kabul. En dan komen ze natuurlijk na zo'n hele intense reis aan in Nederland bij zo'n opvanglocatie. Hoe gaat dat proces eigenlijk in zijn werk? Het proces qua opvang, ik ben daar geen expert in, maar wat ik zo tot nu toe altijd heb meegekregen, en dat zal nu ook wel op dezelfde manier gaan, is het zo dat je terechtkomt op redelijk grote slaapzalen, waar je dan, als je familie hebt, met je familie wordt ondergebracht. En als je alleen bent, dan krijg je ook zo'n slaapzaal. En die deel je dan met anderen. En er is een gemeenschappelijke voorziening om te eten. En dat wordt allemaal aan die mensen uitgelegd. Vaak met tolken. En er is personeel. Meestal is dat de COA-personeel, zeg maar. Centrale opvang asielzoekers. En die zullen dan naar die plekken worden gevraagd te gaan werken door de COA. En, want dit zijn nieuwe plekken, hè, de Harskamp en ook Heumensoord in Nijmegen. Het zijn allemaal nieuwe plekken waar normaal gesproken geen personeel van de COA werkzaam is. Maar die gaan er dan naartoe. En mensen die zullen daar dan blijven en afwachten wat er gebeurt. En het is ook afwachten of je een verblijfsvergunning krijgt en hoe lang die dan zal zijn. En dus daar zal in eerste instantie de aandacht naar uitgaan van wat gebeurt er nu met me? En mag ik blijven? Hoe lang mag ik blijven? Wat moet ik daarna gaan doen? Is er een risico dat ik toch teruggestuurd word over een paar jaar? En dus dat zijn zorgen die beginnen dan te spelen. En ook vooral ook de zorgen over de familieleden die achtergebleven zijn. Ja. En wanneer kom jij dan eigenlijk in de picture? In dat hele traject? Ja, heel laat. Meestal te laat. En, waarom? Ja, nou, Het is zo, de ervaring, laat ik het vergelijken. Natuurlijk, de Syrische vluchtelingen die we een aantal jaren geleden in hele grote getalen hebben gehad, die zijn niet op alle punten vergelijkbaar met Afghaanse vluchtelingen, maar op een aantal zaken, als het om psychische problemen gaat, wel. En het begint al met het feit dat mensen, ook al maken ze de meest ernstige traumas mee die je kunt voorstellen, hebben toch een ontzettende veerkracht. Die zijn sterk. Dat zijn overleveraars die hier komen. En dat betekent dat het mensen zijn die niet 1, 2, 3 zullen gaan klagen over, zeker niet over psychische problemen. Daar komt nog eens bij dat ongeveer meer nog dan de helft van de psychische klachten die wij als psychische klachten inderdaad zullen diagnosticeren in het Westen, door hun niet zo gezien wordt. Dus alle vormen van depressies, allerlei soorten angststoornissen, dat is voor hun eigenlijk een beetje de normale tegenslag die bij het normale leven hoort. En dat wordt niet gezien en niet gevoeld of opgemerkt als zijnde een ziekte waar je behandeld voor kunt worden. Dus, hoe komt dat? Omdat is het een cultureel ding? Dit is een heel sterk cultureel ding. Ja, en als ze het woord psychiater al kennen, dan denken ze dan eigenlijk alleen maar aan mensen die echt in hun ogen gek zijn, in de zin dat ze zich gek gedragen, gekke uitspraken doen. Dus dat zijn mensen die wij vaak psychotisch noemen, die in de war zijn. En dus in hun beleving is dat de groep mensen die naar een psychiater moet. En met ook een heel negatief stigma daarop. Want als je naar de psychiater gaat, dan ben je toch wel heel erg gek en ziek. En maar wie trekt dan aan de bel? Want zij trekken blijkbaar zelf niet aan de bel. Ze zullen zelf niet, zeker niet in eerste instantie, aan de bel trekken. Op een hele grote uitzondering na. Dat zijn dus inderdaad mensen die psychotisch decompenseren, zeg maar. Dat zijn er maar heel weinig trouwens. Maar de meeste die zullen zeker zelf niet aan de bel trekken. En de ervaring, toevallig heb ik een team opgericht binnen ProPersonen. We hebben ons toen bezig gehouden met de Syrische vluchtelingen, waar er toen 3000 van in Heumens Oord zaten. En er kwam maar niemand. We hadden een heel team klaar. Verpleegkundigen, psychologen, psychiater. En er kwam vrijwel niemand. En ik zei het al, zelf merken ze het niet zo op. Maar ook de hulpverleners daaromheen. Want in zo'n kamp heb je natuurlijk verpleegkundigen en huisartsen die vanuit de COA daar neergezet worden. En bij die 3000 Syrische vluchtelingen hoorde je van de huisarts eigenlijk alleen maar het volgende. Die huisartsen zeiden van, deze mensen hier hebben maar één hulpvraag. En dat is, hoe kan ik zo snel mogelijk hier wegkomen uit dat kamp? En dat schijnt nogal vreselijk te zijn geweest. In het begin ben je heel even blij dat je even op adem kunt komen, dat je veilig bent. Maar al heel snel gaan mensen het als heel vervelend voelen om met zo'n massale grote groep bij elkaar te zitten. En dat is hun hulpvraag van. Ze willen daar zo snel mogelijk weg. Dus ze hebben eigenlijk helemaal nog helemaal niet nemen ze de moeite om na te denken over hoe voel ik me. Ben ik depressief of angstig en kan ik er hulp voor krijgen? Dat wordt. Dus jullie staan daar en eigenlijk kwam er niemand, omdat ze natuurlijk ze hadden andere dingen aan hun hoofd. Ja. Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat ze uiteindelijk toch met jullie in gesprek gingen? Nou, ik werk een beetje in in het super gespecialiseerde deel, zeg maar, van de geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat wij eigenlijk alleen maar kunnen wachten en hopen dat mensen komen en verwezen worden door huisartsen. Vaak gebeurt dat dus pas stukken later. En dan kan het nog gebeuren. We hebben daar in in diezelfde tijd, naast Syriërs, waren er veel Eritrese jongens die kwamen. En die zaten met z'n honderden in, ook in de opvang in Nijmegen-Noord. En daar zijn er verschillende van verwezen naar ons. Maar ze komen niet, ze durven niet te komen. Dus als ze horen van de huisarts van je moet naar een psycholoog of psychiater toe, dan durven ze toch niet te komen. Waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat als hun vrienden horen dat ze naar de psychiater gaan, dat ze uitgelachen worden. En, maar het heeft er wel ook toe geleid. We werkten namelijk intensief met die huisartsen samen, dat minstens één van die jongens zich gesuicideerd heeft. Die al twee keer naar mij toe verwezen is. Dus die kloof om daar naartoe te gaan, naar zo'n psychiater, is erg groot. En, maar en als ze er zijn, dan is het natuurlijk, lijkt me ook lastig dat ze zich helemaal bloot stellen. Ja, dat is dan weer de, laat ik zeggen, de kunst van de psychiater, van de transculturele psychiater, om dan te zorgen dat mensen zich veilig voelen, dat ze vrijuit kunnen praten. Dan zie je nog steeds dat niet iedereen dat 1, 2, 3 doet. Het is zo dat je in het begin ook veel meer tijd moet nemen om het vertrouwen te winnen. Maar ook om dingen uit te leggen. Want de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg, die ziet er heel anders uit dan wat men in Afghanistan denkt bijvoorbeeld. Of in Syrië denkt. En dat moet je mensen uitleggen. En in onze, zeg maar, transculturele richtlijnen staat ook dat je heel veel moet doen aan wat we dan psycho-educatie noemen. Dus gewoon voorlichting. Hoe gaat het hier? Wat kun je wel en niet bij een psychiater of psycholoog halen? En hoe lang duurt zo'n behandeling? En ontzettend veel uitleggen. En ook wat uitleggen over symptomen die mensen kunnen hebben. Dat hebben we bij die Eritrese jongeren ook gedaan. We hebben groepsgewijs hun voorgelicht over niet alleen de gezondheidszorg, maar ook de geestelijke gezondheidszorg. En ja, dat soort dingen. Ja. In de studio is transcultureel psychiater Mario Braakman aangeschoven bij ons. En hij is er tot 6 uur bij ons. En oprichter van de stichting Pro Persona en is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en behandeling bij asielzoekers en immigranten. Dus je kunt al je vragen aan hem stellen, nog tot 6 uur. Pak je telefoon, bel naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go. On this roller coaster life we know. With those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see. Cause I know you're there with me. You don't have to slow me down. Travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me, 'cause I know, oh, I know you're there with me. Danny Vera met Rollercoaster op NPO Radio 1. In de studio is transcultureel psychiater Mario Braakman aangeschoven. En hij is werkzaam bij Stichting Pro Persona en is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en behandeling bij asielzoekers en immigranten. Dus heb je een vraag voor hem, bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kunt dus ook nog een voice-appje sturen via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kun je op het microfoon-icoontje drukken en dan komt je spraakbericht bij mij binnen. En dan kan ik hem dus afspelen. En er is gebeld... Mario, door Jos. Goedemorgen, Jos. Ja, goedemorgen. Hartstikke mooi onderwerp. Een zeer goede gast die jullie hebben uitgenodigd, waar ik ontzettend blij mee ben. Fijn. En heb je ook nog een vraag voor Mario? Ja, twee vragen eigenlijk. Ik ben zelf lang actief geweest hier in het vluchtelingenwerk hier in Heumensoord, in Nijmegen, bij de Eritreërs en de Syriërs. En ik heb eigenlijk twee vragen. Eén is de invloed van de politiek op de houding van de Nederlanders tegenover vluchtelingen. Ik heb opgemerkt dat doordat Baudet, Wilders, Rutte, VVD zeer negatief zich hebben uitgelaten over vluchtelingen. Onder andere Rutte recent over de Afghanen, dat ze eigenlijk niet zo welkom zijn. Dat en ook Wilders en Baudet. En we hebben het eerder een zeer sterke mate bij Trump gezien. En het racisme wat daardoor, zeg maar, salonfeeig gemaakt wordt. Dus als onze belangrijkste mensen, de politici, het voorbeeld gaan geven van racisme is eigenlijk oké. En je mag eigenlijk best wel op die mensen letterlijk neerpiezen en kakken. En dat wordt salonfeeig gemaakt. Ik heb de indruk dat dat enorme invloed gehad heeft op de houding van bij Trump op Amerikaan, maar ook op houding Nederlanders. Dus wat ik nou ook weer zie, wat jullie lieten horen. Maar ik hoorde Rutte er ook over. En ik snap ook niet dat zo'n partij de grootste kan zijn als iemand regelmatig zelfs door de rechter veroordeeld is voor racisme. Ik heb ook die geweldige Turkije-deal. Nou, vrienden van mij zijn daar geweest. Humanitaire organisaties hebben zich erover uitgesproken wat daar in Griekenland gebeurt. En dat is verschrikkelijk. Ik ben zelf in Heumensoord geweest in het begin. De toiletten waren zo smerig dat Er hing overal poep en stront. Toen ben ik naar de... zelf naar de... hoe heet dat? Naar de verantwoordelijke instanties gegaan. Dus naar de burgemeester, naar de GGD, naar de brandweer. En daar werd gewoon gezegd, ja, we kunnen er niks aan doen. Het is een cultuurverschil. Zij maken het zelf zo smerig. Ik zei, ja, maar hallo, wij hebben hun uitgenodigd. Wij moeten zorgen dat het schoon is. Als jullie dat niet doen, dan stuur ik morgen een brief naar het NRC in de Volkskrant. Mm. En 3 dagen later waren die toiletten voor het eerst... En na 3 weken vreselijk smerig geweest, dan waren ze brandschoon, want ze waren gewoon bang. Maar toen heb ik later begrepen dat dat inhoudelijk achter de schermen bewust beleid was van de VVD en van de regering als afschrikking. Want dat komt op Facebook te staan, het is hier een heum zo verschrikkelijk, en dat was het ook. Dus ik zei ook, er gaan die infectieziektes uitbreken. Dat is ook gebeurd. Kinderen lagen daar ziek en misselijk op tafel van de buikpijn. Want als je naar zo'n wc gaat, dat is verschrikkelijk. Dus mij doet het verschrikkelijk pijn. Als mens en ook als gezondheidswetenschapper die altijd mensen wil helpen. Ja, en Jos, maar de vraag is, wat is nou... de verantwoordelijkheid van politici als primus inter pares, die dus het goede voorbeeld moeten geven van beschaving en menswaardigheid. Maar wat voor effect heeft dat op Nederlanders? En daar komt bij, de andere kant, het positieve verhaal is dat ik ontzettend positief ben over de rol van vrijwilligers in Nijmegen, zelf Nijmegen. Hè, waar we dus taallessen geven, cultuurlessen, opleidingen, op weg naar werk, informatie over de gezondheidszorg. Dus er waren meer vrijwilligers hier in Nijmegen dan vluchtelingen. Dus dat is het positieve, dat is de andere kant. Hè. Maar je vraag is dus aan Mario over de rol van de politici in Nederland. Ja, en ook eigenlijk een oproep aan heel veel mensen die nu luisteren om alsjeblieft in Nijmegen en elders vrijwilligerswerk te gaan doen. Want het is het allermooiste wat er is om het voorrecht te mogen hebben om met andere culturen te mogen omgaan. Want ik vind die Syriërs en die Eritreërs en ook uit andere landen, ik vind dat wij Nederlanders, met name Rutte, daar een voorbeeld aan kunnen geven. Jos, ik ga even naar Mario met je vraag. De rol van politici, Mario. Ja, dankjewel Jos. Je zegt heel erg veel waar ik op zou willen reageren, maar ik zal het kort moeten houden, anders krijg ik hier ruzie aan tafel. Maar als je kijkt naar de politici, kijk, ik weet niet of Rutte zelf, zeg maar, zo extreem negatief gereageerd heeft. Maar als hij dat gedaan heeft, is dat extra pijnlijk. Dat rechtse politici dat doen, dat snap ik wel. Dat er is ook een soort van interactie. Kijk, het is niet alleen maar zo dat rechtse politici hele nare uitspraken doen en dat vervolgens de helft van de Nederlandse bevolking daar achteraan gaat lopen. Het is ook omgekeerd zo dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking dat soort politici bewust gekozen heeft. En dus het is niet alleen de schuld van de politici, maar het zijn eigenlijk vooral de kiezers die op die politici gestemd hebben. En je hebt wel gelijk dat naarmate er meer negatieve uitspraken door politici in de media gedaan worden, wordt het werk van ons hulpverleners moeilijker, omdat er steeds meer mensen die wat dubbele gevoelens hebben, hardop hun mening gaan uitdragen. En wat dat betreft kunnen politici een goed voorbeeld geven, maar niet iedereen wil het goede voorbeeld geven in de zin van dat ze welkom zijn. En gelukkig in Nijmegen gebeurt dat wel. De bevolking daar heeft heel duidelijk gemaakt dat men deze groep van Afghanen die nu komt heel erg wil verwelkomen. Als tegenreactie naar Harskamp toe. Dus dat is heel prettig voor de mensen zelf, die sowieso al wat achterdochtig en angstig zijn. En als ze dan een negatieve bevolking tegenover zich krijgen, dan wordt het er niet beter van. En wat me ook te binnen schoot, Jos, ja, is want, dat... Mario, want die protesten natuurlijk, hè, die we natuurlijk ook hebben gezien allemaal. Wat voor invloed heeft dat eigenlijk op de mentale gesteldheid van de vluchtelingen? Nou, veel vluchtelingen, en dan heb ik het echt over asielzoekers die wereldwijd naar ons toekomen door de jaren heen, die hebben bijna altijd een soort van achterdocht naar andere mensen toe. Ze zijn heel erg op hun hoede. En dat is een soort, dat is geen ziekelijke achterdocht, maar dat is een gezond overlevingsmechanisme wat ze hebben. Als je zo iemand die zo achterdochtig is voor het eerst zou zien als psycholoog of psychiater zonder ervaring, dan zou je zo iemand al bijna psychotisch noemen. Van dat iemand achtervolgingswaanzin heeft, et cetera. Maar dat hebben ze absoluut niet. Maar het is een gezonde manier om in een wat vijandige omgeving te overleven. Maar goed, dan vlug je naar Nederland en dan kom je bijvoorbeeld in Harskamp terecht. En dan ben je al angstig en achterdochtig. En dan, in plaats van dat ontkracht wordt, dat gevoel, waardoor je weer een beetje normaal gaat voelen, wordt dat eigenlijk alleen maar bevestigd dan. En dat maakt het wel erg. En er is een kleine groep die kwetsbaar is om psychotisch te worden, om echt ziekelijke achterdocht te ontwikkelen. En als je dan in een daadwerkelijk vijandige omgeving ook terechtkomt, dan word je wel een beetje over de rand geduwd om inderdaad psychotisch te worden. Dat is het risico. Een veel groter risico is nog dat mensen die getraumatiseerd zijn, die hebben eigenlijk een veilige omgeving nodig om goed te kunnen profiteren van psychotherapie. Dus als je dan weet dat om het kamp heen in Harskamp er alleen maar demonstranten zijn die je willen slaan, die je achterna zitten, die schelden. Vuurwerk afsteken. Dan word je daar niet beter van. Dan heb je ook geen situatie waar je op termijn psychotherapie bij kunt doen. Ja. Jos, je zei net al dat je vrijwilliger bent in Nijmegen. Mario, ja. Hoe belangrijk is de rol eigenlijk van de vrijwilliger dan? Die is enorm belangrijk, want de professionele hulpverleners, die zijn klein in getal. Maar Jos zei het al in Humans Oor toen die 3000 Syriërs daar zaten, barsten het van de vrijwilligers. Wat ook een groot nadeel heeft, namelijk het ging heel erg ongecoördineerd. En mensen hebben allemaal goede bedoelingen. Maar wat zie je dan bijvoorbeeld? Dat bepaalde vrouwen kregen wekelijks een gesprek met een vrijwilliger, of soms dagelijks. Maar een andere vrouw, de buurvrouw daarvan, niet. En dat was, dat riep zoiets op van, ja, waarom krijgt mijn buurvrouw het wel en ik niet? En wat is dit nou? En dus het was nogal chaotisch wat er gebeurde. En met alle goede bedoelingen van dien. Maar ik denk dat het wel, dat je daarvan leert dat je het meer moet coördineren. Dat je dat een beetje in de hand moet houden van wie doet wat. En toen met Heumens Oort, dat verliep nogal chaotisch. Maar ik weet niet of je het ermee eens bent, Jos. Ja, absoluut. Maar nu in gezellig Nijmegen, ja, daar is een hele goede structuur en fantastische vrijwilligers met taallessen, cultuurlessen, begeleiding naar werk, uitleg hoe de gezondheidszorg werkt. En daar zijn ook trouwens professionals die in de gezondheidszorg werken, die de Syriërs en de Eritreërs, maar ook andere culturen. Iedereen kan daar gezellig Nijmegen. Er is een café in de Ganzenheuvel. En dan kan daar gratis koffie en thee drinken. Iedereen kan daar vrijwilliger worden. En ik vind de organisatie daar heel erg goed. Wij wouden dat in het begin ook al. Toen gingen we in Heumersoord koffie en thee schenken daar. Buiten in de regen. om ze welkom te heten. Maar toen waren we al op zoek naar een plek. En gelukkig is de gemeente Nijmegen alle chapeau voor burgemeester Bruls. Die heeft ons toen een hele mooie grote ruimte in de Ganzenheuvel geven. Dat heet gezellig Nijmegen. Kun je googlen met alle tijden en activiteiten. Dit is elke dag tussen 12 en 5 geopend. En daar worden ook door Syriërs gekookt en feesten gehouden. Gaan zelfs Syriërs daar trouwen. Ik heb daar de meest fantastische dingen mee. Maar dit is dus een mengelmoes van heel veel culturen. En dit is eigenlijk voor mij zoals de wereld zou moeten zijn, dat we met respect met elkaar omgaan. Met name, hè, wat Rutte ook beweert van schilders wakker, maar dat is hij absoluut niet. Mm. Maar dat proberen wij dus wel te zijn, dat je juist voor de mensen die het moeilijk hebben, dat je daar extra... Dus ik ben enorm trots eigenlijk zelfs op het vrijwilligerswerk in Gezellig Nijmegen hier. En ik vind dat het ook tamelijk goed georganiseerd is ook. En alle support voor de gemeente Nijmegen ook, dat ze dat mogelijk maken. Helemaal gelijk, Joost. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Het is echt goed georganiseerd. En zelfs zo dat ongedocumenteerde... laat ik zeggen, mensen die de illegaliteit ingaan als asielzoeker, die niet meer in Nederland mogen blijven, dat die trekken onder andere in grote getalen inderdaad naar Nijmegen toe van elders, omdat ze weten dat die vrijwilligers er zijn, de opvang er is, de gemeente hulp biedt, maar ook allerlei andere organisaties hulp bieden. Dus dat ik denk dat je terecht trots bent op Nijmegen. Goed dankjewel. Dat je belde, Jos. Dankjewel voor de fantastische, deze fantastische uitzending. Dankjewel. Chapeau. Jij bedankt voor al je werk. Oké. Okay. Tot ziens. Doei. Ja, in de studio is transcultureel psychiater Mario Braakman aanwezig tot 6 uur. Hij is werkzaam bij Stichting Pro Persona en is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en behandeling bij asielzoekers en immigranten. Heb je een vraag voor hem, dan kun je dus net als Jos dus bellen naar 0800-1121 of appen dus. En we hadden het net al over psychotherapie. Dat is volgens mij een van de manieren hoe jullie dat zo'n trauma dus eigenlijk verwerken, toch? Met zo'n vluchteling. Ja. De keuze is meestal tussen 3 dingen. En dat is psychosociale begeleiding, medicijnen en psychotherapie. Dat zijn de 3 grote onderdelen van ons vak, zeg maar, qua behandeling. En inderdaad, als mensen ernstig getraumatiseerd zijn en daar last van blijven houden, dan is psychotherapie de eerste keuze. En hoe ziet zo'n psychotherapie er dan ongeveer uit? Dan moet ik gelijk erbij zeggen dat dit nou typisch een voorbeeld is van dat bij asielzoekers, vluchtelingen een ander soort therapie moet zijn dan normaal gesproken. En normaal gesproken mensen die getraumatiseerd zijn, dus zeg maar autochtone Nederlanders om het zo maar te noemen, die krijgen wat we dan noemen cognitieve gedragstherapie, exposure en EMDR. Dat is met zo'n snelle oogbewegingen. Inderdaad. Ja, dat is eigenlijk. Kun je dat uitleggen voor mensen die dus niet weten wat het is? Nou, wat de therapeut doet, is die laat dan de patiënt ernstige traumatische herinneringen oproepen. Dat die dus weer volop beleefd worden. Men gaat er weer aan denken. En terwijl men dat doet, vraagt men aan de patiënt om de vinger te volgen. En de vinger van de therapeut gaat dan voor de ogen heen en weer van links naar rechts. Dat is tegenwoordig ook, heb je daar allerlei varianten van. Je hebt zelfs een lichtpuntje wat je mechanisch heen en weer kunt laten bewegen. Je hebt pieptonen van, zet je een koptelefoon op en dat gaat dan ook van links naar rechts. Dus wat gebeurt er dan precies als je dan de vinger volgt? Het lijkt een hele gekke therapie natuurlijk als je dit zo doet. Maar wat je eigenlijk doet is, je haalt de herinnering naar boven, maar aan die herinnering zit ook angst en somberheid en verdriet vastgeplakt. En wat je dan met die therapie eigenlijk doet is dat je die herinnering uit het geheugen haalt met die pijn en met die angst erbij. Maar doordat je die oogbewegingen maakt, krijgt die herinnering een wat neutralere bijsmaak, zeg maar. En dan zie je dat die angsten die aan vastgeplakt zitten ervan los gaan komen. En dan op het moment dat die herinnering weer terugzakt in het geheugen, zeg maar, dan is een stukje van die angst weg. Omdat namelijk een herinnering is niet iets zoals een foto die je uit een doos haalt. Nee, elke keer weer verandert die herinnering en wat erbij hoort en de gevoelens met name. Dus wat je bedoelt, wat de bedoeling is dat door dat een aantal keren te doen, en soms kan dat al na 1 keer succesvol zijn, dat mensen echt van de angst af zijn. Maar dan heb je die herinnering wel nog, maar niet meer al die ellende die daar aan vastgeplakt zit. Die verdwijnt daardoor. Hmm. En je hebt dan dit ook vaak met vluchtelingen dan ook behandeld, zo'n therapie, EDMR, om precies te zijn. EMDR. EMDR, excuses. Ja. Ja. Wat is de reactie erop? Nou, EMDR is dus eigenlijk de eerste keuze bij mensen die een posttraumatische stressstoornis hebben en een psychotherapie moeten krijgen, conform de Nederlandse richtlijnen. Alleen, we hebben toevallig een Nederlands onderzoek dat heeft laten zien dat EMDR eigenlijk bij mensen die gevlucht zijn niet de eerste keuze zou moeten zijn. EMDR werkt niet zo goed bij die groep. En we hebben dat ook een beetje in Nijmegen proberen te onderzoeken, wetenschappelijk gezien, van goh, waarom werkt het bij de een nou wel en bij de ander niet? We zijn daar nog niet uit, we weten het niet goed. We weten wel dat bij asielzoekers en vluchtelingen wat we dan noemen narratieve exposure-therapie beter werkt. Het enige verschil met EMDR is dat je dus niet met oogbewegingen werkt, maar je verzamelt niet alleen de negatieve herinneringen, dus traumatische gebeurtenissen, maar je zet er ook positieve ervaringen naast. En het lijkt een beetje op exposure-achtige therapieën, maar het is net ook weer iets anders. Ja. In de studio is transcultureel psychiater Mario Braakman aanwezig tot 6 uur. Dus je kan je vraag stellen via de telefoon 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Sunshine when she's gone. And it's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where. Rochefort met Ain't No Sunshine op NPO Radio 1. In de studio is transcultureel psychiater Mario Braakman aanwezig tot 6 uur. Hij is werkzaam bij Stichting Pro Persona en is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en behandeling bij asielzoekers en immigranten. Ja, heb je een vraag voor hem? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Paul Dubouf gedaan. Die zegt, hi, wat is trauma volgens u en welke behandeling is nodig? Dat heeft hij natuurlijk ook net al een beetje uitgelegd. Ja, qua behandeling, daar kun je natuurlijk uren over praten. Maar de eerste keuze is psychotherapie. En de bedoeling is om niet de herinnering uit te wissen, want dat kan niet. Maar je kunt wel de negatieve emoties die daaraan vastzitten, aan die herinnering weghalen. Kijk. En wat is trauma volgens u, is ook nog zijn vraag. Ja, dat is een hele lastige vraag, omdat namelijk er verschillende definities van zijn. En het zijn eigenlijk wel gebeurtenissen die een ernstige impact hebben op het gevoelsleven van mensen. En nou maakt bijna ieder mens wel ernstige traumas mee in de loop van zijn of haar leven. En er is maar een kleine minderheid die daar last van blijft houden. En ongeveer 7%, dus 7 van de 100 mensen die traumas meemaken, die houden daar een posttraumatische stressstoornis aan over. Bij asielzoekers ligt dat percentage hoger, een stuk hoger. Ja. Maar de meeste mensen die dus ernstige traumatische gebeurtenissen meemaken, die kunnen zichzelf helpen. En die zijn na een paar weken weer een beetje de oude, zeg maar. Dat beklijft niet, gelukkig niet. Maar ja, 7 op de 100 wel. En die hebben dus behandeling nodig. Er is ook gebeld naar 0800-1121 door Lex. Goedemorgen, Lex. Goedemorgen. Vertel, wat is je vraag? Nou, mijn vraag is eigenlijk in hoeverre er kunstzinnige vorming gebruikt wordt in het contact met deze mensen. Ik heb zelf 37 jaar gewerkt in een gevangenis als docent kunstzinnige vorming en veel gewerkt met onder andere jonge, maar ook later oudere mensen die uit, 100 verschillende landen kwamen, bij wijze van spreken. En ik vraag me af wat jullie daar nog mee doen met kunstzinnige vorming. Of ja, je zou kunnen zeggen kunstzinnige therapie. Ja, een mooie vraag. En wat ik daarover kan zeggen is dat als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek, dan is daar weinig onderzoek naar gedaan. Dus dat betekent dat is niet waar. Maar goed, dat betekent vervolgens dat het relatief heel weinig terechtgekomen is in richtlijnen. Alleen muziektherapie is een richtlijn bij schizofrenie terechtgekomen, maar verder bijna niet. En dat is helaas, vind ik, omdat ik heb dus 10 jaar lang leiding gegeven aan een kliniek voor asielzoekers en vluchtelingen. En we hebben daar ontzettend veel baat gehad bij kunstzinnige therapievormen. Een mooi voorbeeld wat ik kan noemen is dat ik een Bosnische moslim uit Sarajevo in behandeling had. En dat was een man die had de meest ernstige dingen meegemaakt. En hij was ook in Sarajevo toen de boel werd ingenomen en de Nederlanders de aftocht moesten blazen. En toen heeft hij een enorme vlucht gemaakt en hij heeft het overleefd. Maar hij heeft daarin heel veel meegemaakt, maar hij kon er niet over praten. Wat we toen gedaan hebben, was dat met de creatief therapeut had ik dan een afspraak dat hij een tekening maakte. En daar deed hij ongeveer een uur over. En heeft er in totaal wel een stuk of 20 gemaakt. En elke keer na de tekening kwam die naar mij toe om te vertellen wat hij getekend had. En dat was het begin van, ja, van de oplossing. Want hij heeft toen wel 20 keer met mij daar een uur lang over gesproken. En alleen al het praten daarover was voor hem een enorme opluchting. En toen, dat doorbrak eigenlijk zijn zwijgen. En die therapie kon toen eindelijk tot stand komen. Dus ik ben persoonlijk een hele grote voorstander ervan. Die ervaring heb ik ook heel vaak gehad. Muziektherapie is een hele belangrijke ook. Muziek ook. Ja. Ik heb namelijk ook muziek gegeven in de gevangenis. Ik ben officieel, hoewel ik ook psychologie heb gedaan, nog naast mijn kunstopleiding en opleiding als docent. Maar ik ben ook een voorstander van mensen als het ware vrij laten werken met kunst. Dat wil niet zeggen dat ik tegen kunstzinnige therapie of creatieve therapie ben. Want in de gevangenis waar ik werkte was uiteindelijk ook een behoorlijke afdeling creatieve therapie. Mm-hmm. En dat werkt ook uitstekend. En het is niet waar dat er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is, want daar is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Zeker ook naar muziektherapie, al in de jaren 30 van de vorige eeuw zelfs. Ik heb daar veel ook onderzoek naar gedaan, ben betrokken geweest. Maar ja, goed, dat is allemaal niet zo belangrijk. Wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen zich in feite in eerste instantie vrij kunnen uiten. Dat er als het ware een werkplaats is, een plek waar mensen gewoon naartoe kunnen gaan, die iets kunnen maken voor hun familie of iets kunnen maken voor hun kind of whatever. En achtereenvolgens kun je daarop inhaken. Dat is als het ware een soort stepping stone naar En het zou eventueel een oplossing kunnen zijn, ook inderdaad. Lex, bedankt voor je vraag. Zes uur kun je dus bellen naar 0800-1121. We hebben in de studio transcultureel psychiater Mario Braakman te gast. En is ook gebeld door Stan. Goedemorgen, Stan. Goedemorgen. Mijn vraag is eigenlijk op basis van wat meneer net heeft gezegd, dat wanneer asielzoekers hier binnenkomen, dat er nogal huiverig wordt gereageerd op psychologen, psychiaters. En dat dus een beetje het proces verstoort. Dus wat zijn eigenlijk de verschillen tussen de westerse optiek op psychiatrie en de waar asielzoekers en dergelijke vandaan komen? En waarom is dat dan zo? En waar komt dat dan vandaan? Ja, we hebben wereldwijd iets van zeg maar 5000 verschillende culturen die allemaal hun eigen ideeën hebben over wat ziek en gezond is. Dus ook over wat op geestelijk niveau ziek en gezond is. En je kunt het beste antwoord is een heel lang antwoord. Dat kan ik nu niet geven. Maar je kunt dus niet alle westerse manieren van denken op één hoop gooien en de niet-westerse op een andere hoop gooien, omdat zijn onderling ontzettend grote verschillen. Wat je daar tussendoor ziet, is dat er heel veel culturen zijn waar men psychische problemen op zich niet kent, zelfs. Conceptueel gezien. Dus in de ideeën die mensen hebben in die cultuur. En dat zijn mensen die ook hun, wat wij in het Westen psychische klachten noemen, op een lichamelijke manier uiten. En komen ze met buikpijn, met hoofdpijn bij de dokter, maar daar zit dan iets heel anders achter. Wat je in veel culturen ziet, is dat er een enorm stigma is als het gaat om ernstige psychiatrische ziektes. Dus men wil dat niet. En wat men waar men het meest bang voor is, dat de familieeer wordt aangetast. Of de naam van de familie eigenlijk. Dat als één iemand in de familie gek is of gek doet, dan treft dat de hele familie. Dan zijn ineens alle dochters niet meer uit te huwelijken, of men krijgt een slechte naam. En dat wil men dus kosten wat kost vermijden in een zeker in een cultuur die vrij collectivistisch is, waarbij niet het individu centraal staat, maar vaak het gezin of de familie staat centraal. En dat maakt dat men een hele hoge drempel ervaart, ook in Nederland, om bij de GGZ aan de deur te kloppen. We hebben wel de laatste tijd, en daar heb ik het over de laatste 15 jaar gezien, en dat het begint in de Randstad, dat de weg naar de GGZ steeds makkelijker gevonden wordt door migrantengroepen. Dat men makkelijker komt. Maar wat nu het probleem is, is dat men na 1 of 2 gesprekken bovengemiddeld vaak afhaakt. Migranten en asielzoekers. Dat betekent dat ze komen wel, steeds meer zelfs, maar men krijgt op een of andere manier toch niet wat men zoekt. Dus na 1 of 2 keer komt men niet meer. En dat kan zijn dat men verkeerd bejegend wordt door een psychiater of psycholoog of wie dan ook. Maar het kan ook zijn dat men andere verwachtingen heeft. De een wil een huis en die wil niet een psychotherapie. En denkt dat de dokter dat huis kan regelen. Bijvoorbeeld, je ziet de gekste dingen. Dus psycho-educatie, goede voorlichting aan het begin, is ontzettend belangrijk. Ja. Stan. Dank u wel, ja. Jij bedankt voor het bellen. Geen probleem, fijne avond. Ochtend, ja. Sorry. Ja, goed komen. Joe, bye-bye. Ja, in de studio is transcultureel psychiater Mario Braakman aanwezig. En ja, tot slot wil ik nog even deze vraag stellen. Wat zou je de politiek op het hart willen drukken om deze mensen een zo goed en veilig mogelijk onderkomen te bieden hier in Nederland? Ja, Groot-Brittannië heeft een heel mooi voorbeeld gegeven door 8000 Afghanen nu al te zeggen dat ze een permanente verblijfsvergunning krijgen. En dat is natuurlijk, om te beginnen, los van of die Afghanen die nu in Nederland zijn allemaal willen blijven zelf. Maar als je daarmee zou beginnen, dan ben je al in één klap jaren verder. Dan geef je die mensen rust. Ze hebben in ieder geval de zekerheid en de veiligheid dat als ze dat zelf willen, ze niet terug hoeven te gaan. En kunnen ze ook veel makkelijker beginnen met het leven opbouwen in Nederland. En ze kunnen opleidingen gaan doen, werk gaan zoeken, et cetera. Als je dat niet doet en ze erg in onzekerheid laat, dan krijg je dus de grote ellende die ik bij heel veel patiënten heb gezien. Dat ze in de bloei van hun leven, zeg maar tussen hun 20ste en 35ste... sociaal geïsoleerd worden en sociaal doodverklaard worden door de overheid, omdat ze niet een verblijfsvergunning krijgen, maar daardoor dus ook niet een opleiding mogen doen, niet mogen werken. En dat zijn hele cruciale dingen als het over de psychische gezondheid gaat, dat je dat soort dingen weer mag oppakken. Ja, laten we hopen dat ze luisteren, Mario. Ik hoop het ook. Ik weet niet of ze zo vroeg al actief zijn. Maar ik denk onze premier wel. Die zit vast al aan de radio om deze tijd stukken door te nemen en zo. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor je komst, Mario Braakman, transcultureel psychiater. En dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over een avondklok voor minderjarige gamers. En ik sprak zojuist met transcultureel psychiater Mario Braakman. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen sluit Jacob de Vries de week met je af. En nu hoor je op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een hele fijne dag. Tot volgende week. NPO Radio 1. 6 uur.